کیوں کرنا میرے دل میں ہو حلفت حسین کی حلفت حسین کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو حلفت حسین کی حلفت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت حسین کی کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت حسین کی الفت حسین کی چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں حسین کی الفت حسین کی پوچھے جو دین و ایمان کی رہن قبر میں پوچھے جو دین و ایمان کی رہن قبر میں اس وقت میرے لب پہ ہو اس وقت میرے حسین کی کیوں گر نہ میرے دل میں ہو الفت حسین کی الفت حسین کی سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا شفاعت حسین کی کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت حسین کی الفت حسین کی یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حسین کی کیوں در نہ میرے دل میں ہو الفت حسین کی الفت حسین کی دامن میں ان کے لے لپنا آج ملکی رو دامن میں ان کے لے لپنا آج ملکی رو حسین کی کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت حسین کی الفت حسین کی تو ہے غلام الکا عبید رضا تیرے تو ہے غلام الکا عبید رضا محشر میں ہوگی ساتھ محشر میں ہوگی ساتھ حمایت حسین کی کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت حسین کی الفت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت حسین کی کیوں گر نہ میرے دل میں ہو الفت حسین کی الفت حسین کی الفت حسین کی اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله.